आ जाओ दुश्वार है जीना, जख्मी है सकीना अम्मू, जख्मी है सकीना। आ जाओ अम्मू मेरा दुश्वार है जीना, जख्मी है सकीना अम्मू, जख्मी है सकीना। जब रोती थी मैं आप तड़प जाती थी अम्मू, आगोश में लेकर मुझे बहलाते थे अम्मू, आंसू मेरी आंखों में ना सह पाते थे अम्मू, मुझूम के फिर प्यार से समझाते थे अम्मू। अब मुंह पे मेरे शिमर लगाता है तमाचा, जख्मी है सकीना अम्मू, जख्मी है सकीना। अम्मू मेरे जिंदान में डर लगता है मुझको, जिंदा का अंधेरा तो बहुत डसता है मुझको, घर अपना यहाँ याद बहुत आता है मुझको, मर जाऊंगी जिंदान में ये लगता है मुझको, लगता है कि अब घर को नहीं लौट के जाना। जख्मी है सकीना अम्मू, जख्मी है सकीना। हर एक सितमगर यहाँ खूंखार है अम्मू, और आपकी बची बड़ी लाचार है अम्मू, हर लम्हा फकत जुल्म का यलगार है अम्मू, अब सांस भी लेना मेरा दुश्वार है अम्मू, मैं सांस जो लेती हूँ तो दुखता है कलेजा। जख्मी है सकीना अम्मू, जख्मी है सकीना। सुगरा से न मिल पाऊंगी ये मुझको यकीन है, दीदार मदीना मेरी किस्मत में नहीं है, अब मौत की हिचकी भी मुझे आनी यही है, क्या जख्मी मेरे जैसी कोई बची कहीं है, कुर्ता मेरा तन का मेरे जख्मों से है चिपका। जख्मी है सकीना अम्मू, जख्मी है सकीना। जब जुल्मों से तम सहना स सकी शाह की बची दम तोड़ गई कैद में गाजी की चहती जुल्मत से जो जिंदान के घबराई थी बची वो रह गई जिंदा के अंधेरे में अकेली तकदीर में थे जिसके फकत जख्म उठाना जख्मी है सकीना अम्मो जख्मी है सकीना जब करबला जाने का शरफ दोस्तों पाना महफूज को काजिम को दुआ में ना भुलाना जाली जरिया बास की जब चूमने लगना तो जहन में तुम शाम के जिंदान को लाना अम्मू को सकीना के यही नौहा सुनाना जख्मी है सकीना अम्मो जख्मी है सकीना जख्मी है सकीना अम्मो जख्मी है सकीना जख्मी है सकीना जख्मी है सकीना।